Mark Hokke met het NOS-journaal. In Duitsland wordt het Joden afgeraden om overal met een keppeltje de straat op te gaan. Aanleiding is de toenemende maatschappelijke verruwing, zegt de speciale regeringsgezant die zich bezighoudt met antisemitisme. Volgens hem hebben vooral internet en sociale media sterk bijgedragen aan de verruwing. Hij zegt dat overtredingen in de antisemitische sfeer in 9 op de 10 gevallen uit rechtsradicale kringen komen. Overigens ontstond er eerder in Duitsland discussie over dat cijfer. Zo zouden Joden aangeven dat moslims vaak achter anti-Joodse uitingen zitten. Het Internationaal Zeerechttribunaal in Hamburg vindt dat Rusland 24 Oekraïense zeelieden onmiddellijk moet vrijlaten. Het is niet waarschijnlijk dat dit gebeurt, want Rusland erkent het tribunaal niet. De 24 werden opgepakt toen vorig jaar november 3 Oekraïense marineschepen de straat van Kerch wilden passeren. Die ligt tussen Rusland en het door Rusland geannexeerde schiereiland de Krim. De Russen spreken van een provocatie en klaagden de zeelieden aan voor onregelmatige grensoverschrijding. Oekraïne zegt dat de schepen alle recht hadden om van de Zwarte Zee door te steken naar de Zee van Azov. Een man van 19 uit Kerkdriel is omgekomen bij een ongeluk met een landbouwmachine. Hij was gisteravond in Maren-Kessel aan het werk met een hakselaar en raakte ernstig gewond. Hij overleed ter plaatse. De oorzaak van het ongeluk is niet duidelijk. Vermoedelijk ontstond er een storing aan de mei- en versnippermachine, waarna de man bekneld raakte toen hij probeerde de problemen te verhelpen. De hockeysters van Amsterdam zijn voor het eerst in 6 jaar landskampioen geworden. De ploeg won met 2-0 van Den Bosch. Donderdag won Amsterdam ook al. Daardoor is een eventueel derde beslissingsduel niet meer nodig. Het weer, bewolking, afgewisseld door wat zon. Het blijft droog en het is 15 tot 20 graden. Morgen wat warmer, wel staat er dan meer wind uit het westen en is vooral in het noorden overwegend bewolkt, met 's ochtends wat regen. Op andere plaatsen blijft het droog en schijnt de zon wat vaker. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De werkzaamheden bij Amsterdam veroorzaken nog steeds file. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam bij knooppunt Batuverdorp 4 kilometer met een half uur vertraging. De weg is daar helemaal dicht. Het verkeer wordt omgeleid via de A9. Daar staat wel file vanuit Alkmaar tussen Batuverdorp en knooppunt Holendrecht nu 10 kilometer met 20 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs. Autobedrijf Carimo biedt u veel kwaliteit voor een lage prijs. Wij adviseren u deskundig over oorzaken en mogelijkheden. En bieden daarbij de beste oplossingen tegen de laagste kosten. Wij denken altijd met u mee. Autobedrijf Carimo is gemakkelijk bereikbaar op de Curiestraat 10 in Zandvoort. Of kijk op autobedrijfcarimo.nl. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leef je lekker. In Circus Zandvoort zit jij op de eerste rij. Kijk je ogen uit in onze bioscoop bij de allernieuwste films. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Vermaak je in ons casino aan de bingo, roulette, poker en blackjack tafels. Circus Zandvoort. Kom eens langs, de entree is gratis. Goedemorgen, ANWB Alarmcentrale. We hebben pech met onze trouwauto en we moeten nu naar het stadhuis. Ik zorg dat er zo snel mogelijk een wegenwacht bij u is. Soms loopt je dag net even anders. En dan zijn wij er voor je. Of je nu gaat trouwen of gewoon naar je werk gaat. Met Wegenwacht is de beste hulp altijd dichtbij. Nu met 20% korting op Wegenwacht Nederland Standaard. Sluit af op anwb.nl/wegenwacht. Dit is Pien, 7 jaar oud en ernstig ziek. Haar nierziekte beheerst haar leven. Maar vandaag heel even niet. Vandaag krijgt ze bezoek van de Clowns. Onze clowns zijn er voor kinderen die ziek of gehandicapt zijn en voor mensen met dementie. Ze kijken naar wat de ander nodig heeft en helpen even de zorgen en angst vergeten. We kunnen dit niet zonder jouw steun. Help mee. Ga naar klinieclowns.nl en doneer nu. 146.571 scheldtweets met het woord kanker in 2018. Doe eens lief. Dank je wel. Namens de patiënten en sieren. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu Zandvoort op zaterdag. We'll be right back. single van Funboy 3 en Bananarama werd het 7 over 4. Ja, en dat op de maandagmiddag als je naar de herhaling luistert van dit programma. Of de zaterdagmiddag, dan zijn we gewoon helemaal live. Studio Tolweg 10A. Nou, Q3 zit er op, Albert-Jan. Die hebben we achter de rug. Helaas geen pole position voor Max. Maar hij heeft het wel heel goed gedaan. Hij heeft het heel goed gedaan. Keurig. In Q2 was hij zelfs de snelste. Maar hij kon het in Q3 niet handhaven. We komen straks tijdens Pit Report even uitvoerig terug met een samenvatting van deze kwalificatie. Maar zoals Max afgelopen vrijdag al tegen Olaf Mol zei in het interview van... Ik focus me op de tweede startrij, want de Mercedes zullen wel niet in te halen zijn. Dus Verstappen start morgen vanaf plek 3. En de Mercedes natuurlijk op 1 en 2, Hamilton 1, Bottas 2. Straks nog een uitvoerige samenvatting hiervan. Tijdens Pit Report. Wat gaan we nog meer doen? Nou, tennis. Er wordt getennist in de Eredivisie gemengd in 2019. Vandaag de eerste wedstrijd op de banen van Zandvoort. En Zandvoort speelt tegen Naaldwijk. En de tussenstand daar is momenteel 3-1. En dat is naar de heren singles. Wij houden u op de hoogte. We gaan straks weer schakelen met Joop van Nes tegen het einde van de wedstrijd van SV Zandvoort, OSV 1. De tussenstand, als ik het wel heb, was 3-1, die hij ons wist te melden. En kijken hoe deze wedstrijd afloopt. Het is eigenlijk om de keizers baard. Maar goed, het zou mooi zijn als we winnen kunnen afsluiten. En het zou mooi zijn als de dames ook winnen. Want dan krijgen we zo'n platte kar door het dorp. Ja, ja, nou, dat wordt een feestje hoor. Dat wordt een feestje, dus dat zou leuk zijn voor de dames. Dus het ziet er goed uit, want ze staan 2-0 voor. Wat gaan we nog meer doen? Uiteraard, nou, Pit Report had ik al gezegd. Half 5 hebben we natuurlijk het dier van de week. En die luistert naar welke andere naam kan ik verzinnen? Max. Max. Ja, Max zit een... We hebben al eerder aandacht besteed aan Max. Dus het wordt tijd dat Max nu een thuis gaat vinden. Het gedicht van de week om 4:15. Nou, het is Trots op jou. En dat wordt een heel speciaal mooi gedicht. En we hebben vast wel een mooie plaat na. Dus dat komt helemaal goed. Verder even kijken. Nou, voor zover schiet me dit op met niks te binnen. Maar ik zou zeggen, genoeg reden om ook het derde uur te blijven luisteren en kijken naar uw enige echte lokale zender, ZFM Zandvoort. Dankjewel Albert-Jan. Weer een gezellig druk uur 3 van Zandvoort op zaterdag. www.zfm-live.nl. Kijk je live mee in de studio. Blue jeans tall. En dat was Dr. Hoek. We gaan naar Dr. Joop. Ja, waar de spanning tussen 4-1 is geworden. Eindelijk krijgt Bitter dan later zijn kans om het doel te maken en laat het absoluut niet liggen. 4-1 voor Zandvoort. Oh, nou, neem me niet kwalijk. 4-2. Oh. Corner van OSV werd in één keer ingekoopt. En ja, ik denk dat daar kijk, maar niet kon reageren wat ze er zijn. De slechte verdediging door Hannover. Maar in ieder geval 4-2 en we hebben nog 5 minuten te gaan. We komen zo meteen bij je terug, Joop. Dankjewel voor dit moment. 4-2 dus tegen OSV. En nou een hele speciale remix van de single van Sister Sledge. Hier is Lost in Music. We gaan weer live schakelen met Duitsersveld naar Joop van Nes. Want Joop, zijn er weer zeg maar, ontwikkelingen daar? Ja, en goede ontwikkelingen weer op. Want de dames van Zandvoort die kwamen langslopen en die draaien hij even om. En je draait even om en ligt er allemaal weer erin. Het is gewoon 5-2. 5-2, zo ja, en dit heeft dus niet de situatie. Dus ja, het gaat lekker. 5-2 tegen de nummer 2. Dat staat toch leuk op je computer staat. Goed, Spanten brengt nu de bal weg. En OSV neemt het over, stel ik over. Wordt achterin, wordt er heen en weer gepaast. Ja, er zit helemaal geen beloving meer bij OSV. Ik denk ook niet dat ze nog gaan voor de winst, want we hebben nog maar 3 minuten gehad of zo. Zo'n beetje is het plezier tijd bij gehouden, maar zo niet hebben zijn. In ieder geval kan ik daar kijken waar die bal in het spel brengen. Ja, het zal even toetsen. Ja, jammer, een mooie bal was er geweest, maar wordt onderschept. Met de buitenkant voet probeer hij daar het water te doorreiken en dat lukt er net niet. Goed, dan gaat over via een been van OSV, denk ik, over de zijkant, zijlijn. Dus zonder, nee, over de achterlijn. Daarom Kerkman mag de bal spelen. Dat heeft hij ondertussen gedaan naar Jurjen Mons, Spans, naar Nijsselberg. Berg die eigenlijk ontzettend is deze wedstrijd, maar wel hard werk doet. Kasper Vloet, precies hetzelfde, nog een keer. Daar is een invallen. Ik heb geen idee hoe, ik kan het niet zien. Dat is een hele prachtige bal, snel het doet. dan kan die bal aannemen. Hij moet draaien, helaas. Hij wordt weg naar Dirk. Daar komt de zwaarte in. Zware. Nee, ook niet. Kasten Vries dan. Gaat pingelen. Leg hem neer. Voor. Invallen. Lijkt mij Gijs Koch, maar ik weet het niet zeker. Ik kan het niet zien. In ieder geval heeft het standpunt gewisseld. Dat gebeurt dan achter de tandje voor mij ontstaan. En dan krijg je team Huizenberg. Ja, probeer daar in. Zit mee in de gaten, gaat hij ook goed. De Perbergen, prachtig. Oh, wat een donker, bij God. Oh, niet geloven. Mooiste van het jaar. Waanzinnig. Hoe hij die bal bij zich kan halen. Wat een beheersing. En weer kan bewegen, en weer kan bewegen. Ik denk niet dat het 6 en 7 bij water. Maar in ieder geval, we hebben weer een doelpunt in de live in de uitzending op. Ja, ja, mooi hè, mooi hè. Ja, ja, in ieder geval 6-2. Dat zeg ik zo. En de vlag, en de vlag voor jou. De tijd staat nog even 90 minuten. Dus ja, alles zei, ja, dat is gewoon de handen in de room. Ja, maar Joop, we hebben de laatste wedstrijd van het jaar en dan is Zandvoort in topvorm gewoon ineens. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, duidelijk. Ja, en het is ook echt waar, want ze spelen kort op het spel. En ze laten wel eens waar de tenen van de komen, maar ze praten op de helft van het andere, dan staat er een speler bij. Je kan niet wel verklaard, pas bijna niet kwijt. En er komt een bal eroverheen en de twee vleugelspelers zijn zo gigantisch snel. En dan krijg je weer een situatie waar ze dan voor weer een kans uit creëert. Nu is in ieder geval OSV bezig om richting, nee, dan weer een onderschepping. En daar is, ik zal mijn kop doen, ik weet niet zeker of hij het is. In ieder geval aan de bal, en als hij het doet, probeert daar 1-2 aan te gaan. Er zit in de speler van OSV tussen. En de bal is niet meer open, vrije bal te zitten. Terug naar de keeper. Helemaal slap, niet alleen naar de keeper. Ze kunnen de bal gewoon niet kwijt. En dan stellen hij hier eten. Dan kan je niet voetballen ook. De keeper heeft nog steeds die bal. Hij heeft ook geen haast natuurlijk. Hij heeft niet nog bedoeld, kan allemaal storen krijgen, denk ik. Hij heeft wel genoeg gehad vandaag. Ik denk niet dat hij een wedstrijd dit toe heeft gehad, dat hij bij de beslissing door heeft gehad. Goed, Sam verdient aan de bal weer. Nee, ja toch, mag je gewoon in. Helemaal aan de andere kant van het veld. Even kijken, Karsten Vries. De Vries. En dat is... gaat via alle verhuurdwaarden, gaat hij uit de zijlijn. En je mag dus alweer tegenhouden. Dit ondertussen gebeurt. En daar is Riva weer bij. Nijsseberg, bijna had hij hem te pakken, maar een overname van OSV. Ik moet even iets voorbuigen, want ik kan het bijna niet zien. Ja, dan komt hij weer. En dat is een omhaal. Die was jij zo heel ongevaarlijk. Waar hij hobbelde, waar ik zal zeggen, langs de paal. Gaat er dus niet in, maar hij hobbelde er om. En het was geen slechte bol. Goed, dank Erkman. Hij heeft ook geen haast, natuurlijk niet. De klok staat op 90 minuten. Komt die bal. Richting Kasten Vries, dus niet kan die bijkomen. Hij kan ook niet eens kloppen, maar de verdediger, de TVD, daar kan die bal wel hebben. En daar is hij, ja, een goede bal. Daar gaat dit water, die stoomt richting 16 meter willen. Moet hem voor zijn linkerbeen hebben. Gaat hij doen, dan gaat hij uithalen. Ja, ja, ja, ja. Twee wedstrijden in één uitzending hebben we dan uitgehaald, hoor. Nee, mooi hè? Geweldig. Zo in, ja, inderdaad aan het eind. Het water, pingelen. En even voor zijn linker meebrengen. Ja, en hij plaatst het prachtig in de hoek. Keeper van de OSV kan er absoluut niet bij komen. Dus het is 7-2. Jeetje. En ja, 7-2 is ongelooflijk tegen nummer 3. Ik hoor John Lemmers die zegt dat de speakers waar ik kan het in verstaan. In ieder geval wordt er nog wel wat getrapt. Kijken wat, hoe lang hij dat door laat gaan. Dat heeft helemaal geen zin. Ja, daar gaat het wel. En er sluit op. Ja, nu is het afgelopen. Zandvoort in het 7-2 van OSV. Volkomen verdiend. Een hele sterke wedstrijd van Zandvoort. Met name het tweede gedeelte van de wedstrijd. Waar Zandvoort twee malen beter. En had OSV niks te vertellen. Einde van het seizoen. Zandvoort wordt denk ik zesde. En ja, kijk wat er volgend jaar gaat gebeuren. Ik weet in ieder geval dat dit water weggaat. Dat is steeds ook in de krant gestaan. Maar er zijn er nog een paar spelers in de belangstelling van andere clubs staan. Ik ben benieuwd welk team er volgend jaar komt. In ieder geval blijft Tentonier hier als trainer. En we zien later wel hoe het water op. Ja, volgend jaar gewoon een wat betere start en dan gaan we er gewoon tegenaan, Joop. Lijkt mij wel. Oké, dankjewel voor dit seizoen. En graag tot gedaan. Volgend jaar wat betreft het voetbal. Graag tot volgend jaar. Oké, hoi. Hoi. 7-2 de eindstand. SV Zandvoort tegen OSV, de Oost-Zaanse Sportvereniging. Ja, de nummer 3 uit de competitie. En dan win je even met 7-2. Een topwedstrijd voor SV Zandvoort. De laatste van dit jaar was dat. Dit is zo'n lieve plaat van Boyzone. Ja, was je leuk of leuk, deze gouden oude van Boyzone? Alweer jaren geleden hoor, wat een lief plaatje. Ja, prachtig. Geweldig. Je hoorde de picture of you. Ja, we gaan op naar Max, het dier van deze week. Krijg hem 4:30. Maar eerst de Nederlandse band Ten Sharp met hun grootste hit, You. It's all right with me, as long as you are by my side. Just said nothing, I don't mind, your looks never lie. I was always on the run, finding out what I was looking for, and I was always insecure. Show the inside of me your mind. lekker om deze single van Ted Sharp weer eens te draaien. Terug naar 1991, een beetje de beginperiode van CFM. We zijn al 29 jaar de lokale radio voor Zandvoort. En later ook met televisie erbij. Kanaal 40, digitaal via Ziggo. Je hoorde Joe, ja, om alvast een klein beetje in de stemming te komen voor het gedicht. Albert-Jan, het is 4:30, zullen we doen, Max? Ja, en Max stelt zichzelf even aan u voor, luisteraars en kijkers. Max zoekt, met een ervaren Jack Russell-baas. Mijn naam is Max, een Jack Russell van 2 jaar. Wegens omstandigheden ben ik op zoek naar een nieuw huisje. Als ik nieuw mensen leer kennen, kijk ik even de kat uit de boom. Eenmaal gewend ben ik je vriend. Bij sommige mensen kost dat meer tijd dan bij een ander. In mijn vorige huis had ik moeite met kinderen... en ik zoek dan ook een huis zonder kinderen. Aan de riem kan ik blaffen naar andere honden... maar eenmaal los kan ik er prima mee overweg. Of ik ermee in huis kan wonen, zal moeten blijken na een kennismaking. In mijn vorige huis had ik een bench. Dit was eigenlijk mijn plekje. Graag zou ik dan ook in mijn nieuwe huis ook weer een bench krijgen. Als ik bezoek spannend vind, kan ik me namelijk lekker terugtrekken in mijn bench. Ik ben gewend om op korte periode alleen te zijn in de bench. Mijn verzorgers denken dat als ik ben gewend, dat ook weer zou kunnen bij mijn nieuwe baas. De basiscommando's beheers ik prima, ben netjes, zinnelijk en ken alle huisregels. Het zou fijn zijn als mijn nieuwe baas lekker actief met mij aan de slag zou gaan. Wandelen, fietsen of misschien wel samen sporten. Wie heeft er een plekje voor mij? En waar verblijft Max? Max verblijft momenteel in het dierenthuis Kennemerland, Keesomstraat 5 in Zandvoort. Telefoon is bereikbaar op 088-811-3420. 088-811-3420. Maar kijk ook even op de website www.dierenthuiskennemerland.nl. Want ook Max verdient een thuis. En bij Dier van de Week stond Max op P1 en op P3 in de echte race natuurlijk. Ja. Dan hebben we het weer over Max Verstappen. Morgen op P3 op de start grid in Monaco. Een mooi resultaat. Dier van de Week, ga voor Max of de andere leuke dieren. Inderdaad naar de Keesomstraat nummer 5 in Zandvoort. Ja, ja, en hier is de Monkees. Oh, I could hide 'neath the wings of the bluebird as she sings. The 6 o'clock alarm would never ring. But it rings and I rise, wipe the sleep out of my eyes. My shaven razor's cold. It stings. ZFM Race Radio Pit Report. In het vorige uur gebeurde het inderdaad, de kwalificatie van de Formule 1, morgen in Monaco. En jij hebt wel de laatste nieuwtjes daarover. Nou, even een korte samenvatting van de zojuist verreden kwalificatie. Lewis Hamilton, zoals gezegd, startte bij de Grand Prix van Monaco vanaf pole position. De Brit was in de Mercedes in de kwalificatie, zijn teamgenoot Valtteri Bottas te snel af. Max Verstappen werd derde en staat met Sebastian Vettel op de tweede startrij. Verstappen reed in de tweede sessie de snelste tijd van allemaal, maar Mercedes bleek het beste weer voor het laatste te hebben bewaard. Hamilton eiste met zijn slotronde zijn 85ste pole position op en hij was zwaar geëmotioneerd toen hij binnenkwam rijden na zijn gewonnen kwalificatie. Local hero Charles Leclerc strandde al in de eerste sessie. Ferrari besloot de Monegasque na één poging verder binnen te houden in Q3. Diensttijd leek afdoende, maar in de slotminuut zakte de Monegasque naar de 16e plek. De top 15 mocht door naar Q2. Niet een erg tactische zet van Ferrari. Goed, even resumerend. Dus Paul Hamilton en Bottas beide Mercedes op first row. Gevolgd door Verstappen en Vettel op de tweede startrij. Daarachter hebben we de Gasly en Magnussen. En zevende Ricciardo en achtste Kvyat. De race begint morgen om 3:10. 3:10, live te volgen op de diverse sportkanalen. Nou heb ik even een... ik had een pit report. Ik had u verder nog even pit report. Ik heb een hele uitgebreide pit report, had ik vandaag. Maar ik beperk me even tot een interview wat Motorsport TV afgelopen weekend tijdens de Jumbo race dagen had met Jan Lammers met Motorsport TV. En daarin ging Jan Lammers even op over het aflopende contract van onze grote vriend Max Verstappen. Die, even kijken, we hebben iets ertussen zitten. Ja, ik hoor ook steeds wat. Wat horen we dan? Hoor je nog wat? Word je nog gestoord? Ja. Nou, dan gaan we het eventjes... Zo, nou niet meer. Goed, terug luisteraars. Even deze, we waren even in overleg. Jan Lammers in gesprek met Motorsport TV afgelopen weekend. En daar ging hij in een beetje verdekte termen toch in op het eventuele vertrek van Max Verstappen bij Red Bull aan het eind van zijn contract. En dat is volgend jaar al, hè? Mm-hmm. Vaak heb je dus op een gegeven moment, het eind van een contractperiode, heb je dus van, nou, blijf je, ga je weg. En als het slecht gaat, dan zoeken ze een ander team voor je of ga je elders racen. Maar het kan ook zijn dat de coureur te goed is voor het materiaal wat hij rijdt. Weet je waar ik heen wil? Ja. Nou, goed. Luister nou naar wat Jan Lammers daarover te zeggen heeft ten opzichte van Motorsport TV afgelopen weekend. Jan Lammers, de Jumbo Race Dag 2019 met Max Verstappen als ultieme publiekstrekker. Het Formule 1 seizoen van Max tot nu toe, welke woorden passen daarbij? So far so good. Het is natuurlijk een heel, heel raar jaar waar hij zelf zal eraan moeten wennen, wij moeten eraan wennen. Hij doet het fantastisch, hij is verschrikkelijk taai, hè? Echt gewoon, hij perst alles uit de gelegenheid en uit de auto wat erin zit. Dus dat is prachtig om te zien. De resultaten die hij haalt, die zijn ook heel stabiel. Dus die derde plaats in het wereldkampioenschap is op zich niet zo vreemd. Maar ja, weet je, het is heel dubbel. Want als hij aan het einde van het jaar derde wordt in het wereldkampioenschap, is dat heel goed. Maar misschien wel te goed om misschien aanspraak te maken op clausules dat hij zou kunnen wisselen, weet je. Het is heel dubbel en moeten we gewoon hopen dat ze in de winter een hele grote stap gaan maken. Dat ze volgend jaar wel serieus voor de kop mee moeten doen, want nu is Mercedes gewoon boven iedereen uitgestegen. Ja, wat is dan stiekem, we zeggen top 3 is misschien te goed voor zo'n clausule. Maar is dan stiekem bijna hopen dat er toch ergens een uitweg is om misschien richting Mercedes te kunnen kruipen? Nou ja, dat is natuurlijk het dubbele. Hè? Dat is zomaar een persoonlijke inschatting, want het is helemaal geen wetenschap. Maar ik stel me zo voor dat, kijk, als je clausules hebt, dat als er niet gepresteerd wordt, dat je dan... Over Max gesproken? Als je clausules hebt waar er niet gepresteerd wordt en je zou dan eventueel weg kunnen naar een ander team. Dan moet het ook wel een beetje slechter gaan dan nu, weet je. Dus dat is puur iets wat ik zelf dan zit te bedenken. Dat ik denk, ja, dan wordt hij straks derde. En als dan de Honda het nog steeds net niet heeft, ja, dan is dat natuurlijk balen. En voor Max natuurlijk gewoon moeilijk. Want ja, Ja, hij moet het allemaal maar oplossen. En wij hebben de oplossing altijd wel voor hem natuurlijk. Hè, maar hij moet het doen. En zeker wat betreft gewoon de auto. Hè. Ik ben nog steeds ervan overtuigd dat als hij de eerste race in zijn Formule 1 carrière bij Mercedes begonnen was, had hij nu 4 kampioenschappen. Of hoeveel heeft hij dus een beetje? 4 of 5? En dan was hij gewoon ieder jaar kampioen geweest. Daar ben ik van overtuigd. En we zeggen Mercedes nu zo ver voor. Is het dan reëel dat Red Bull en in combinatie met Honda dat gat voor het einde van dit jaar nog dicht? Of anders voor begin volgend jaar? Spontaan zeg ik van nou, dat is niet heel reëel om te verwachten. Want je mag maar zoveel doen natuurlijk tijdens het seizoen. Dus de grootste veranderingen zullen gewoon toch in de winter moeten komen. En dat valt u mee, want ook Mercedes blijft natuurlijk leren en doorontwikkelen. En als je zoveel 1-2 overwinningen hebt, dan heb je ook heel erg veel data en feedback. Dus je kunt datgene wat je presteert, kun je nog beter fine-tunen. En als jij bijvoorbeeld een team hebt waarvan de ene auto heel hard gaat, de andere af en toe uitvalt of niet lekker meedoet, dan is die data ook niet altijd optimaal bruikbaar en relevant. Dus ja, Mercedes heeft gewoon ook niet alleen het beste materiaal, maar ook de beste feedback. Max zelf, wanneer is volgens jou het jaar van Max geslaagd? Moet daarvoor een overwinning komen, omdat het de afgelopen jaren wel het geval was? Of zouden we met top 3 in het WK ook dik tevreden mogen zijn? Nou, dat gaat ook weer het lastige zijn dit jaar, weet je. Je zou best een jaar kunnen hebben waar je het hele jaar niet wint en derde bent in het wereldkampioenschap. En nogmaals, het zal een hele kluif worden, want Ferrari is qua materiaal denk ik toch nog net iets beter. Alleen Max is weer wat beter dan die combinatie van, ik denk dat straks Leclerc een klein beetje tot rust komt en op gang komt, dan zullen de resultaten daar ook wat stabieler worden. En nu is het natuurlijk Vettel die nog enorm voor zich afbijt om die aanval op de troon natuurlijk af te slaan. Maar ik verwacht toch wel dat Leclerc de tweede helft van het seizoen de overhand gaat nemen. En dan zal dat natuurlijk stevige competitie worden voor Max. Want ja, zoals Max ook zegt, de Ferrari is als totaalpakket toch nog een fractie beter. Tot slot, dominantie in de Formule 1 is voor alle tijden. We kennen het van Schumacher en ver daarvoor. Maar zie jij de huidige overmacht van Mercedes als schadelijk voor de sport? Voorspelbaarheid gaat altijd ten koste van de spanning. Zodra iets voorspelbaar wordt, is het ook saai. Dus wat dat betreft, ja, net zo indrukwekkend als het is dat zij steeds winnen, net zo saai gaat het ook zijn als dat zo blijft. Daarmee gaf Jan Lammers al duidelijk een beetje een voorzetje, hè? Als er niks verandert, dan wordt het kan het een saaie bedoeling worden. Wordt vervolgd. Zo is dat. Nou, het is 4:15. Zullen we hem gaan doen? Het gedicht van de dag. Doen we. Ben je er klaar voor? Ja hoor. Oké, daar komt hij aan. Het gedicht van vandaag. Trots op jou. Ik ben trots op jou. Ik vergeet het vaak te zeggen. Dus doe ik het nou. Ik ben trots op jou. Drie woorden die vertellen dat ik van je hou. Zoveel van je hou en zo trots ben op jou. In alles wat je doet, geniet ik zo van jou. Heel trots op jou. En lukt het even niet, dan doe ik het wel voor jou. Geheimen hebben wij niet voor elkaar. Jouw woord is wat ik in mijn hart bewaar. Voor altijd samen strijden. Ja, ook in zware tijden. Zo houden wij het vol, al 35 jaar. Ik zou altijd geloven in elkaar. Ik sta naast jou bij het dreigen van gevaar. Jouw schouder aan de mijne, laat alles maar verdwijnen. Behalve wat wij voelen voor elkaar. Ik ben trots op jou. Jij twijfelt nooit aan mij en ik nooit aan jou. Zo trots ben ik op jou. En komen soms de tranen, ach, wat geeft dat nou? Geheimen hebben wij niet voor elkaar. Jouw woord is wat ik in mijn hart bewaar. Voor altijd, altijd samen strijden. Ja, ook na vele, vele zware tijden. En zo houden wij het vol, wel 100 jaar. Ik zal altijd geloven in elkaar, sta naast je bij dreigen van gevaar. Je schouder aan de mijne. Laat alles, alles maar verdwijnen. Behalve, behalve wat wij voelen voor elkaar. Voor altijd samen strijden. Ja, ook in zware tijden. Zo, zo houden wij het vol. Al 35 jaar. Bij deze mijn felicitaties, Albert-Jan en Maris. Mooi, hè? Mooi, hè? Ja. Hij is zo trots op jou en vandaar deze plaat voor jou. Trots op jou. Vergeet het soms te zeggen, dus doe ik het nou. Ben trots op jou. Drie woorden die vertellen dat ik van je hou. Zo veel van jou, zo trots op jou. In alles wat je doet, geniet ik zo van jou. Heel trots op jou. En lukt het even niet, dan doe ik het wel voor jou. Jouw woord is wat ik in mijn hart bewaar. Voor altijd samen strijden, ja ook in zware tijden. Zo houden wij het vol wel 100 jaar. Ik zal altijd geloven in elkaar. En staan als jou bij dreigen van gevaar. Wat wij voelen voor elkaar. Trots op jou. Jij twijfelt nooit aan mij. En ik ook niet aan jou. Zo trots op jou. En komen soms de tranen. Ach, wat geeft dat nou? Jouw woord is wat ik in mijn hart bewaar. Voor altijd samen strijden, ja ook in zware tijden. Zo houden wij het vol wel 100 jaar. Ik zal altijd geloven in elkaar. En staan als jou bij dreigen van gevaar. Wat wij voelen voor elkaar. Voor altijd samen strijden, ja ook in zware tijden. Zo houden wij het vol. Na het mooie gedicht van de dag, trots op jou, hoorde je trots op jou, inderdaad. De zin van Wesley Bronkhorst. En dat betekent voor jou ook en voor Maris op naar de volgende 65 jaar. Want hij heeft het over wel 100 jaar. Ja, nou, gooi hem maar in, hè, die andere. Oh, dat moet ik doen natuurlijk. Ja, dat moet jij doen. Mag ik ook wat doen? Ja, natuurlijk. Dat is wel heel speciaal, hoor. Komt hij aan, hier is Shirley Bassey. I believe the children are the future. Teach them well and learn. Inside, give them a sense of pride to make it easier. Let the children's laughter remind us how we used to be. Everybody searching for a hero. People need someone to look up to. Never found anyone who fulfilled that need. So I learned to depend on thee. I decided long ago never to walk in anyone's shadow. If I fail, if I succeed, at least I lived as I believe. And no matter what they take from me, they can't take away my dignity. Weer 35 jaar, Albert-Jan. Dat is een hele tijd, hè? Een hele tijd. En 5 jaar, hoe heet dat? Samenwonen ervoor, hè? Ja, totaal. Okay. 40 jaar. Ja, ja. Zo. Het bestaat nog. Fred, hij is inmiddels gearriveerd. Goedemiddag, Fred. Ja, zover ben ik niet gekomen. Fred, zover ben jij niet. Blijf oefenen, inderdaad. Ja, vanmiddag weer een nieuwe Entertainment for You. Wat ga je daar nu allemaal doen? Ja, we hebben hier te gast in de studio aan de Tolweg hierna natuurlijk Catharina Hulters over haar nieuwe single. Wat doe jij? Ik weet niet. Dan gaat je helemaal niks aan. Daarna gaan we eventjes bellen met Jeffrey Kuipers, Tony van den Dungen en Danny Sulman. En natuurlijk een heleboel leuke muziek tussendoor. Hartstikke goed. Gaat weer een mooi programma worden. Gaan we doen. We blijven live, hè? Achter elkaar door. Live. Zo is het. Zometeen dus Entertainment for You. Dankjewel, Fred. En veel plezier zometeen. Ja, dankjewel. Oké, nou, het zit erop voor ons, Albert-Jan. Ja, het is mooi geweest. Mooi geweest, hè? Het is mooi geweest. Werkoverleg. Ja, precies. En wij zeggen tot volgende week. Dan zijn we er weer met Zandvoort op zaterdag. Dag. Doei. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, that grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten. And that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, that